Lala, lala mpezi lala. Lala, na mimi nipate kulala. Lala, lala mpezi lala. Lala, na mimi nipate kulala. Teusi amesifika, hakuna, hakuna wa kumshinda. Teusi amesifika, hakuna, hakuna wa kumshinda. Nani asosalitika amu onapo akenda? Laiti akuepuka, huna budi na kukonda. Laiti akuepuka, huna budi na kukonda. Lala, lala mpezi lala. Lala, na mimi nipate kulala. Lala, lala mpezi lala. Lala, na mimi nipate kulala.